haşerat çocukları bazen erik çalarlar. Erik mevsiminde. Nasıl çalarlar? Erik ağaçlarının yola ağan dallarını taşlarlar. Aslında ona pek çalmada denmez yani. Göz hakkı. Yola ağan dallarını taşlarlar ve döktükleri erikleri yerler. Fakat bir de erik ağacını eken, o ağacı sulayan, o ağaca bakan, o ağacı budayan, o ağacı büyütenin elindeki erikler vardır. Asıl eriklerin hakkını veren bu ikincisidir. Niçin soruları ağacı ekenlerin, ağacı ekmenin zahmetini bilenlerin sorularıdır. Sonuçlarla sadece erikleri taşlayarak döken haşerat sokak çocukları ilgilenir. Sebeplerle ağacı ekenler ilgilenir. Ağacın köküyle ilgilenmek istiyorsanız niçin sorusunu sor. Yani erik taşlayıp da erik yemek değil de erik ağacı ekerek erik yemek istiyorsanız niçin sorusunu sorun. Sadece nasıl sorusunu soruyorsanız erik taşlamak istiyorsunuz demektir. Niçin sorusunu sorduğunuzda niçinlere ulaşırsınız, köküne ulaşırsınız. İşte burada da tam Arap Müslümanlarının yayılış tarihini anlamak için niçin sorusu bunu gerektiriyor. Arap Müslümanların yayılış tarihi dedim, fetihler demedim bakınız. Niye? Fetih dersem Kur'an kaşlarını çatar da ondan. Fetih o değil çünkü. Fetih toprak alımı, fetih toprak işgali, fetih yağmalama, fetih ganimet değil. Fetih nedir? Kur'an'da bu isimde bir sure var. Bu surenin ne üzerine, niçin geldiğini ve neden bahsettiğini bildiğinizde Kur'an'ın fetih tanımını da bilmiş olursunuz. Fetih toprak işgali alımı değil, fetih gönül almaktır. Gönül almak. Gönül fetihidir. Onun için fetih demedim. Evet, yine bir yayılış tarihi var Müslümanların. Bu yayılış tarihi gerçekten de konuyla ilgilenen müsteşriklerin de söylediği gibi, yani doğudan batıdan ilim adamlarının da söylediği gibi şaşırtıcı bir süratte bir yayılış tarihi. Ama neden böyle bir hızlılık var? Neden Müslümanların yayılışı gerçekten de hiçbir izahla açıklanamayacak kadar hızlı? 100 yıl içinde iki okyanusa kadar. Nasıl oldu bu? Bu önemli. İşte bunun, bu sorunun arkasına düştüğünüzde cevap olarak Avrupa'daki büyük vebayı atlamamanız lazım. Justinian's Flea. Bu Justinian'ın piresi demek. William Rosen'ın gerçekten de alanında muhteşem bir eser. Burada Justinian'ın piresi aslında vebayı taşıyan hayvancık. Yıl milattan sonra 6. yüzyıl. 520'lerde başlıyor, 540'larda pik yapıyor. Salgın hastalıkların doğasına dair birkaç kelam edeyim. Yeryüzünde tarihi şekillendiren birçok şey vardır. Biri de salgın hastalıklardır. Salgın hastalıklar bugün gerçekten de işte yani biliyorsunuz kuş gribi, influenza, domuz gribi ve bazı şeyler yaşadı insanlık. Ama modern çağda özellikle aşıların hızla üretildiği ve çok etkili olduğu modern çağdaki salgın hastalıklar geçmiş salgın hastalıkların yanında hastalık bile değil. Afrika'da mesela bazı salgınlar çıktı. AIDS. Hatta şu anda Dünya Sağlık Örgütü ilo şekeri bir salgın hastalık ilan etmiş durumda. Çünkü 10 milyonlarca insanı etkileyen bir salgın. Ama bu salgın aslında bizim kendi ellerimizle sebep olduğumuz salgın. Yani hayat tarzı, bu konfora dayalı hayat tarzı ve beslenme tarzı şekerin sebeplerinden biri. Yani bu konfor hastalığı bir yerde. Ben de şeker hastasıyım. Allah beni affetsin. Evet, bu anlamda geçmişte salgın hastalık öyle değil. 19. yüzyılda insanlık nüfusu 1,5 milyar. Şu anda 8 milyara doğru gidiyoruz. 1,5 milyar 19. yüzyılda. 1,5 milyar içerisinde 19. yüzyılda sadece çiçekten ölümlerin tutulan kayıtlardaki veri nedir biliyor musunuz? 200 milyon. 200 milyon. 1,5 milyarda 200 milyonun yüzdesini hesaplayın. Çok büyük bir yüzde. 200 milyon bir yüzyılda çiçek hastalığından sadece veriyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu aşı karşıtları var. Düz dünyacılar gibi bir şey yani. İnsanların sebep olduğu lokal şeyler var. Ama dünya bu işi halletti. Bu çok önemli bir şey. Yani İnsanlığın ömrünün uzamasının bir sebebi de bu aşıların ve kitlesel ölümlerin aşılarla önlenmiş olması. Evet, sahillere gemiyle taşınan, sonra karada insanla ilerleyen ölüm, veba. Veba garip bir hastalık gerçekten de. Özellikle kemirgenler ve pireler gibi haşeratla yayılan bir hastalık. Pireyle yayılan bir veba bu. Justinian dönemi vebası. Güzergah Etiyopya, Mısır, İskenderiye, Halikarnassos yani Bodrum ve Konstantinopol yani İstanbul. Yani güzergah buradan. Bir de kara veba diye bilinen bir veba var. 14. yüzyılda. 1415 yılında Issıkgöl yakınlarında. Bugün Kırgızistan sınırları içinde değil mi Issıkgöl? Evet, öyle biliyorum. Ben gittim çünkü Issıkgöl'de ve öyle ayaklarımı sokmak nasip oldu. Efendim, sıcak olduğu için ıssık diyorlar. Sıcak. Türkçe, öz Türkçe. Dolayısıyla Issıkgöl'de başlıyor, yavaş yavaş geliyor ama 1348'de tüm Avrupa'yı vuruyor. Kayıp mı? Avrupa kıtasının üçte biri. Avrupa'daki değişimlerin en temelinde kara veba var. Şehirleri bitiriyor. Lordları bitiriyor. Dükleri bitiriyor. Kontları bitiriyor. Kontesleri bitiriyor. Burçları yıkıyor. Burçları top yıkmıyor ama kara veba yıkıyor. Ve Avrupa'daki Rönesans'ın başlatıcısı kara veba aslında. Pek bu dile getirilmez. Onun için köleler efendi oluyor. Toprağı işleyen marabalar toprağın sahibi oluyor. Ve bu da Avrupa'da büyük bir dönüşümün habercisi oluyor. Bu ayrı. Bu da ayrı. Bu tabii ondan yaklaşık 800 yıl önce gerçekleşen bir veba. Bizans ve Sasani coğrafyasına yayılıyor. Justinian dönemi vebası. Nüfusun üçte birini kırıyor ve bıraktığı hasar çok çok ağır. Veba geliyor. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Zaten o dönemde genellikle tıpla ilgilenenler manastırlarda din adamları ilgileniyor genelde. Şifacılar var. Şifacıların büyük bir kısmı işin gırgırındalar. Yani efendim okuyup üfleme işi yapıyorlar. Ama manastırlarda da vebayı niçin sorusunu sorma yok. Niçin sorusunu sorup anlama yok. Ruhban sınıfının her zaman yaptığı şey, yaşasın veba geldi. Niye? Efendim şimdi tamam satış sana iş düştü. Sana iş düştü. Şeytana bağlıyor. Cine bağlıyor, cadıya bağlıyor. ve cadı yakmaların en zirveyi bulduğu dönem veba dönemleridir. Yani buradaki cadıları, yani kadınları temizleyelim. Anlatabiliyor muyum? Aslında cadı dedikleri de bölgenin, köyün, kasabanın en güzel hanımları. Anlatabiliyor muyum? Şeytan olmuş oluyor. Bunun temelinde Adem'i cennetten çıkaran şeytan ya onların inancında. Onların inancı dediğimde aslında uydurulmuş dincilerin de inancı. Yani şeytanı yakarak Adem'i kurtaracaklar. Dolayısıyla kadına yükledikleri anlam bu. Vebanın, Justinian dönemi vebasının etkilediği coğrafyayı görüyorsunuz. Anadolu baştan başa, Suriye, hatta Irak'a kadar gidiyor. Çünkü Dicle ve Fırat'ı aşıyor. Ve Filistin coğrafyası, Ürdün, efendim, Mısır, Habeşistan'a kadar gidiyor. Buradan Cezayir, Tunus, Fas'a kadar gidiyor neredeyse. Buradan İspanya'ya, İberik Yarımadası'na. Buraların hepsini etkiliyor. O zaman zaten buralarda insan yok ama var olan kültleri ve kültürleri de etkiliyor. İtalya Yarımadası'nı ciddi manada etkiliyor. Balkanların tamamını etkiliyor. Çünkü zaten insanlar da buraya kadar. 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Şu yeşilimsi kısım, birinci etap 527 yılında, 565 yılında ikinci etap. Böyle yavaş yavaş köyden köye, kasabadan kasabaya ilerleyerek her tarafı sarıyor. Çok ilginç. Vebadan bitmiş bir şehir yok. Öldürüyor. Bir yere geliyor, duruyor. Çok ilginç. Yani aslında bakterinin, mikrobun mutasyonu var. Oraya gelinceye kadar öldürüyor, kırıyor. Belli bir kırım var, orada duruyor. Yani İslam tarihinde de çok büyük vebalar var. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İslam ordusuna veba giriyor. Ve Hazreti Ömer ziyaret ediyor. Ziyaretinde gece sabaha kadar yatmayıp bineğinden inmiyor yere. Hatta ordu komutanıyla bir atışması var orada. Ubeyde bin Cerrah diyor ki, insene gelsene diyor. Hayır, salgın hastalık var diyor. Hani iki tane hadis var. Bir salgın hastalık vardır, bir salgın hastalık diye bir şey yoktur. Hangisine inanırsan meşrebine göre. Anlatabiliyor muyum? Seç, beğen al. Salgın hastalık vardır. Bu işte yasa kadar gerçektir. İlahi yasa kadar gerçektir. Ebu Ubeyde soruyor, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer cevap veriyor, Allah'ın kaderinden. Allah'ın kaderine kaçıyor. Korunmak da Allah'ın ölçüsüdür. Standardıdır. Dolayısıyla ikisi de sahabi ama ikisi farklı zihniyetlere sahip. Gördüğünüz gibi hepsi aynı çantadan çıkmıyor bunlar. Evet, veba böylesine yıkıyor. Bu yıkımlar kendisinden sonraki tüm olayları etkiliyor. Müslüman Arapların yayılış tarihinin de en büyük sebeplerinden biri bu boşluk. Bir, veba geldiği zaman inançlar sarsılıyor. Ciddi manada sarsılıyor. Din adamları sınıfı, ruhban sınıfı, kilise sarsılıyor. Çünkü önleyemiyorlar, en başta onları kurtaracağını söyleyen papazlar gidiyor. Onlar gidiyor. Onlar gidince bakıyorlar ki bunların otoritesi aslında kendilerinin verdiği güç. Bunların bir şeyden anladıkları yok. Dolayısıyla bakın, bir tane de örnek aldım buraya. Veba insanı nasıl çürütüyor? Aslında şirk de insanı böyle çürütür işte. 25 milyondan fazla insan kırılıyor. Kalabalık yerleşim yerlerini mezarlara dönüştürüyor. Şehirlerin ve kalabalıkların veba ile özdeşleşmesini görüyoruz. Artık veba ile özdeşleşiyor. Yani şehir vebadır. Kalabalık vebadır. Kalabalığın içinde duruyorsan vebaya açıksın. Peki ne yapalım? Çöl, vaha ve tenhalara kaç. Selamet der kenar est.

Yine bizimle yapılmış bir röportaj Ocak Medya'da yayınlandı. Veysi Dündar Bey'in bendenizle yaptığı bir röportaj. Sizin gibi inanmayanlar için de güvenilir olmalısınız. İman budur diye bir cümlemi başlığa çıkarmış. Tavsiye ederim. İnternetten Ocak Medya'dan okuyabilirsiniz. Benim kahramanlarım bölümüne geldik. Evet, bu kızımız 15 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den. Kulaklarımıza küpe. Buyurun. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Şimdi iklim adaleti adına konuşuyorum. Pek çok insan İsveç'in sadece küçük bir ülke olduğunu ve bizim çözebileceğimiz sorunları olduğunu biliyor. Ama ben bir fark yaratmak istiyorum. Eğer birkaç çocuk sadece okula gitmeyerek bütün dünyada manşetleri ele geçirseydi, hep birlikte gerçekten istediğimizde neler yapabileceğimizi bir hayal edin. Ama bunu yapabilmek için dürüstçe konuşmalıyız. Ne kadar rahatsız edici olursa olsun. Yeşilden sadece sınırsız ekonomik büyüme söz konusu olunca bahsediyoruz. Çünkü popüler olmamaktan çok korkuyorsunuz. Durumun en kritik olduğu aşamada dahi sadece bizi bu pisliğe sokan aynı kötü fikirlerle ilerlemekten bahsediyorsunuz. Bunu kendinize itiraf edecek kadar bile olgun değilsiniz. Bu yükü bile biz çocuklara bırakıyorsunuz. Harika. Ama popüler olmak benim umurumda değil. İklim adaletini ve gezegendeki yaşamı umursuyorum ben. Medeniyetimizin sadece çok küçük sayıda insanın devasa paralel kazanmasına devam edebilme şansı için feda edildiği, biyosferimiz kendi ülkemdeki gibi kurban edildiği, lüks içinde yaşayabilmesi için kurban edilmiş olacak. Birkaç kişinin lüksünü karşılamak için çok acı çekilecek. 2078 yılı 75 yaşımı kutlayacağım yıl olacak. Eğer çocukların olursa benim vakit geçirecek, benimle vakit geçirecek çocuklarım olursa. Belki sizin, belki neden hala zaman varken bir şeyler yapmak için harekete geçmediğinizi soracaklar çocuklarım. Çocuklarınızı her şeyden çok sevdiğinizi söyleseniz de hala çocuklarınızın göz önünde onların geleceğini çalıyorsunuz. Siyasi olarak neyin mümkün olduğundan çok, gerçekte neye odaklanmanız gerektiğini anlayana kadar bir umut yok. Bir krizi kriz olarak kavrayamadan onu çözemezsiniz. Fosil yakıtları yerin altında tutmaya ve eşitliğe odaklanmaya ihtiyaç var. Eğer sistem içi çözümler bulmak oldukça imkansızsa, belki de sistemin kendisini değiştirmeliyiz. Dünya liderlerine yalvarmak için buraya gelmedik. Geçmişte bizi dikkate almanız ve almadınız ve yine dinlemiyorsunuz. Mazeretler bitti. Tıpkı zamanın bitmesi gibi buraya değişimin gelip çattığını bilesiniz diye geldik. Beğenip beğenmemeniz umurumuzda değil. Gerçek güç insanlardadır. Tamam mı? Eyvallah. Greta'dan kulağa iki küpe, meseleyi tüm çıplaklığıyla anlayacak kadar bile olgun değilsiniz. Azınlığın lükslerinin bedelini çoğunluk acı çekerek ödemektedir. Evet, hiç unutmayalım iki küpe. Onun için değerli kardeşlerim, yediğiniz, içtiğiniz, tükettiğiniz, gezdiğiniz arabanın yaktığı, hatta yediğiniz etler, bütün bu insanlığa ne getiriyor, ne götürüyor? Lütfen bir daha düşünün. Zira yeryüzü bize emanettir. Bu emanete ya sadakat göstereceğiz ya ihanet edeceğiz. Efendim, Siretül Kur'an dersleri benim hazırladığım ve sunduğum dersler. Fakat bu derslerin arkasında koca bir emek var. İşte bu yiğitler o emeğin emektarları. Siretül Kur'an ekibi karşınızda. Hepsine ama hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki derste inşallah eğer bir aksilik çıkmazsa yeni mekanda, sürpriz mekanda birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.